23 yıllık bir süre devam ediyor. Bu 23 yıl zarfında Cenab-ı Allah Müslümanları, İslam toplumunu, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı şekillendiriyor, yönlendiriyor ve beşeriyete, kıyamete kadar taşıyacakları hidayet meşalesini o müstesna insanlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla ne yapıyor? Yükletmiş oluyor. Biz de elden ele devreden bu meşalenin mirasçıları olarak inşallah bunun nuruyla, aydınlığıyla aydınlanmaya çalışacağız. Vahyin çeşitli şekilleri var. Bunun yani Peygamber aleyhissalatü vesselama gelen vahyin çeşitli şekilleri, kimi Kur'an-ı Kerim ayetlerinden, kimi hadis-i şeriflerden, bu şekilleri şöylece birer ikişer kelime ile ifade etmeye çalışırız. Mesela Hazreti Ayşe diyor ki, Resulullah diyor belli bir dönem gördüğü bütün rüyalar sabah aydınlığı gibi çıkardı. Yine Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden de hareketle anlıyoruz ki peygamberlerin rüyaları bir vahidir. Bunun en açık örneklerinden bir tanesi İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'a sen rüyada seni boğazladığımı görüyorum diyor. O da diyor ki babacığım ne emrolunuyorsan onu yap diyor. İsmail Aleyhisselam da nübüvvetin gördüğü bir nebinin, bir resulün gördüğü rüyanın Allah tarafından olduğunu ve orada bir emir verileceğini, mahiyeti ne olursa olsun bu emrin yerine getirilmesi icap ettiğini kavrayı vermiş oluyor. Melek vasıtasıyla vahiy gelir. Fakat melek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından da görünmez. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu bir hadiste şöyle zikrediyor. Cibril diyor, benim kalbime şunu yerleştirdi, şunu telkin etti. Hiçbir nefis rızkını tamamlamadan ölmeyecektir. Hadisin devamı da çok manidar. Binaenaleyh diyor, güzel şekilde rızkınızı talep ediniz. Rızkınızı tamamlamadan ölmeyeceksiniz. Dolayısıyla hileye, hurdaya, harama, efendime söyleyeyim bilmem neye, şuna buna gerek yok. Aman feecmilu fit talep diyor. Çok harika bir ifade. Binaenaleyh diyor, madem rızkınızı tamamlamadan ölmeyeceksiniz, binaenaleyh rızık talebinizi güzel yollardan isteyiniz. Ona Allah'ın razı olmadığı şeyler karıştırmayınız, bulaştırmayınız. Bulaştırsanız da fazlasını yiyemezsiniz, götüremezsiniz. Rızk artmaz ve eksilmez. Ve rızkınızı tamamlamadan da ölmeyeceksiniz. Bir an önce gelsin de bitirelim gidelim falan demeyin. Ya öyle bir hadise yok. Tamamlayıp gideceksiniz. Böyle bir yani hadis-i şerif sureti vesilesiyle de bunu bir kısaca hatırlatmış olduk. Esasen yani dediğimiz gibi derdimiz size kuru kuru ilim yüklemek değildir. Hep birlikte Allah'ın peygamberinin irşatlarını hatırlayıp hayatımızı bununla anlamlandırmaktır. Bunu yapabilirsek yapacağımız en güzel işlerden. Bu arada da وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ ayetine de mazhar olmak ayrı bir lütuftur tabii. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a Cebrail insan suretinde vahiy getiriyor bazı hallerde. Ve çoğunlukla hadis-i şeriflerin belirttiğine göre Dihye el-Kelbi suretinde geliyormuş. Yine rivayetlerin belirttiğine göre Dihye el-Kelbi radıyallahu anh sima itibariyle, boyu posu itibariyle oldukça yakışıklı bir sahabi imiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam için hadislerden yine belirtildiğine göre, hadislerde belirtildiğine göre telakki edilmesi oldukça ağır ve zor olan bir vahiy şekli çıngırak sesini andıran bir ses halinde geliyor. Ve diyor ki melek benden ayrıldığı zaman veya vahiy bittiği zaman ben onun ne dediğini tamamıyla bellemiş oluyordum. Bu kadarını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Çıngırak sesinden ne anlaşılıyor? Nasıl anlaşılıyor? Ve nasıl bellemiş oluyor? O çıngırak sesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından lisanun arabiyyun mubin, çok açık Arabi bir lisanla ilahi vahiy olarak ifade edilmiş oluyor. ve peygamberin diyor bunu algılaması aleyhissalatü vesselam, ben bunu algılamam hepsinden daha zordu diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ma Cebrail asıl heyetiyle görünerek vahiy gönderdiği olmuştur. Rivayete göre bu iki defa olmuştur. İleri yani söz konusu olan ayetler gelince nasip olursa hepsini sonraya gönderiyoruz. Bakalım kaçına yetişebileceğiz. Onları göreceğiz. Peygamber aleyhissalatü vesselam uyanık iken ve doğrudan Allah'ın hitabı ile vahiy aldığı vaki olmuştur. Miraç gecesinde namazın farziyeti ve Bakara suresinin son 3 ayeti bu şekilde vahyedilmiştir. Yani bu herhalde vahiy şekillerinin de en şereflisidir. Çünkü Cenab-ı Allah'tan doğrudan vasıtasız olarak vahiy ve bu iki defa veya daha doğrusu belki bir defa tekerrür ediyor. Niçin? Hem çok şerefli üstün bir hadise hem de Peygamber aleyhissalatü vesselam vahiy alıyor dahi olsa herhalde telakki edilmesi çok müstesna ve üstü zor bir hadise olduğu için Peygamber aleyhissalatü vesselam için bir defa söz konusu olmuş. Musa aleyhisselam ile biliyorsunuz Tur Dağı'nda münacatta sadece o da Allahü Teala'nın sesini duymak suretiyle olmuştur. Bu şekillerde vahiy gelmiş. Peki vahiy gerçeğinin açıklanması. Bu bazı insanlar için önemli olabilir. Bizim için çok önemli değildir. İman eden bir insan için gerçekten bunun nesini açıklayacaksınız? Ebu Bekir radıyallahu anh'ın imanı bizim için bu konuda örnektir. Allah Resulü söylemişse doğrudur. Başka bir ölçüye gerek yok. Çünkü onun doğruluğu bu konuda kullanılabilecek kıstasların en büyüğüdür. Ondan öte kıstas olmaz. Bizim için bu Kur'an-ı Kerim'in Allah Resulü tarafından bize nesilden nesile ulaştırılmış olması yeterlidir. Bir hadisin sağlam bir senedle Allah Resulü'ne ulaştırılması bizim için bu manada yeterlidir. O söylüyor, bitti, bizim için akan sular durur. Niçin? Çünkü biz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demişiz. Ve biz buna iman etmişiz. Bu iman bizim için vahiy hakikatini de izah edilmesi gereken bir hadise olmaktan çıkartıyor. Kendi kendisini izah eden bir hadise. Niye? Çünkü biz biliyoruz ki Allah her şeye kadirdir. Dilediği her şeyi dilediği zaman, dilediği şekilde, dilediği kuluna ulaştırma güç ve kudretine de sahiptir. Mutlak bir irade ve mutlak bir kudret sahibidir. Ama bununla birlikte az önce söylediğimiz gibi vahyin en büyük kanıtı tarih boyunca gelmiş olan risaletlerdir. Bir defa Peygamber aleyhissalatü vesselam ben Allah'ın peygamberiyim derken daha önce kimsenin söylemediği bir sözü söylemiş değildir. Dediğimiz gibi ondan önce tarih itibariyle en yakın zamanda İsa aleyhisselam var. İsa aleyhisselamın kısa bir dönem öncesinde Yahya aleyhisselam var, Zekeriya aleyhisselam var. Ve oradan geriye doğru Musa aleyhisselama, Yakup, İsmail, İbrahim aleyhisselama kadar gidin. İbrahim aleyhisselam soyuyla gelen ve o bölgenin tamamıyla herkesin bildiği bir nebiler silsilesi var. İnkarcılar evet demişlerdir, doğru. Ama inkar ne zaman ölçü olmuş ki? Ne zaman delil olmuş ki? İnkar eden ediyor zaten. Yani burada dışarıdan birisi gelse, Allah Allah burada hiç kimse yok dese, bunun ne kıymeti var? Hiçbir kıymeti yok. Bu kadar insanı sadece yok saymış. Biz ya delidir deriz, ya gözü görmüyor deriz, ya kulağı duymuyor deriz, bir şeyler söyleriz. Çünkü koca bir hakikati inkar ediyor. Dolayısıyla ya Muhammed haşa, Muhammed aleyhissalatü vesselam kimsenin söylemediği bir şeyi söylüyor diyenler olmuş olsa bile onun döneminde bunların hiçbir kıymeti yoktur. Çünkü Cenab-ı Allah ne diyor? Evet, siz Muhammed'in risaleti konusunda bilmiyorsanız daha önce kitap verdiklerimize sorunuz diyor. Daha önce kendilerine kitap verdiklerimize sorunuz. Bakın bakalım Muhammed bu sözü, yani risalet iddiasını ilk olarak söyleyen birisi midir? Yoksa tarih boyunca onun gibi pek çok kimseler gelmiş midir? Dolayısıyla risaletin en ciddi ve en önemli belgesi veya vahyin, tarih boyunca bunun Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan geriye doğru bunun inkar olunamayacak kadar büyük çapta tekrar edildiğidir. En büyük inkarcılar günümüzde materyalistler bile peygamber yoktur diyemiyorlar. Kendilerini peygamber olarak takdim edenler gelmiştir diyebiliyorlar. Ya çünkü bu bir tarihi vaka. Fakat bu bile onları ilzam etmek için yeterlidir. Güzel. Aralarında bu kadar binlerce, on binlerce sene geçmiş olanlar, bakıyorsunuz mesajlarına, mesajları aynı. Ne diyor Cenab-ı Allah? İnne hâzâ lefis suhufil ule suhufi İbrahim'e ve Musa diyor. Bu gerçekler yalnız senin kitabında değil, yalnız sana vahyettiğimiz gerçekler değil. Senden önce İbrahim'in sahifelerinde de vardı, Musa'nın sahifelerinde de vardı. Dolayısıyla peygamberlerin getirdikleri mesajlar arasındaki uyum, yani risaletler arasındaki bu uyum, bu mutabakat, vahyin en ciddi ve en önemli kanıtıdır. Bugün tarihe bu kadar ehemmiyet verilen bir dünyada, herhalde bu kadar bütün belki tarihi gerçeklerin en büyüklerinden bir tanesi olan böyle bir gerçeğe kim olursa olsun herhalde ne yapamaz? İtiraz edemez. Niçin? Çünkü nereden geldiğini, nereye gittiğini bilmediğiniz arkeologlar, bilmem neler vesaireler, bakıyorsunuz birkaç parça taşı, toprağı, çanağı, çömleği bir araya getiriyorlar. Onlardan bir takım neticeler çıkartıyorlar. Ve herkes çıkartılan o neticeyi ilim diye kabul ediyor. İşte tarih öncesi kalıntılar, bilmem neler. İşte bu bir yerlerde mağaranın bilmem neresinde bir resim bulunuyor. Bundan bir neticeye varılıyor. Birkaç kemik bulunuyor. Bunlardan bir netice, işte ilk insan böyleydi, şu kadar yıl önce yaşamıştı vesaire vesaire. Ve bunlar bilimsel gerçekler olarak kabul ediliyor. İnsanlarımıza öğretiliyor. Hay hay. Bunu bilim kabul edenler herhalde bunu, yani bilim diye de ifade edilmeyecek kadar, yani hafif kalır bunu anlatmak için bilim kelimesi. Bu tartışılmaz bir hakikat. Yani bizim tevatür diye ifade edeceğimiz en müstesna bir hakikattir. Çünkü çağlar boyunca bütün nesillerin birbirlerinden aktara geldikleri bir hadisedir. Diğer taraftan Kur'an-ı Kerim min belirttiğine göre, az önce de söyledik, bütün enbiyaya gelmiş olan vahyin kaynağı da amacı da birdir. O da Cenab-ı Allah'tır. Bakalım isterseniz kısaca bir göz atalım. Nisa suresi 163-164. Az önce de değinmiştik. Biz Nuh'a ve ondan sonrakilere vahyettiğimiz gibi de sana vahyettik. İbrahim'e vahyettik, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, Esbat'a, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a, Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik. Bu kadar Nuh Aleyhisselam'dan Davud Aleyhisselam'a kadar ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar devam eden bir tarihi çizgiden bahsediyor. Hepsine vahyettik diyor. Birileri kalkıp eğer Davud Aleyhisselam'a vahiy geldiğini inkar ediyorsa, efendim Musa Aleyhisselam'a gelen vahiyi inkar ediyorsa, o takdirde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy gelmesini de inkar etmesinde garip kaçacak bir taraf yok, ama bu kadar tarihi gerçekler de inkarın, bu kadar büyük tarihi gerçekler de inkarın hiçbir ilmi kıymeti olmadığının da bilinmesi lazım. Az önce de söylediğimiz gibi vahide masumiyet vardır. Vahide masumiyet vardır. Keşf ve ilhamdan ayrılan tarafı budur. Ne demek masumiyet ve masuniyet? Mim ile ve nun ile. Masumiyet, herhangi bir şekilde peygamberler bu vahiyi aldıktan sonra kendileri onu hiçbir şekilde tahrif etmezler. Eksiltmezler, artırmazlar. Masuniyet de bu vahiy onlara ulaştırılırken ve ulaştırıldıktan sonra Allah tarafından da aynen muhafaza edilmesi bizzat üstlenilmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan önceki enbiyada bunun belli bir süresi vardır. Muhammed aleyhisselam'da ise masumiyet ve masuniyetin süresi kıyamete kadardır. Bu dinin bekasına kadar vahyin de muhafazası devam edecektir. Bugün bir camide cuma namazını kılmıştım. Birden 30 sene önce camilere gittiğim zamanları hatırladım. Gidiyordum, üzülerek çıkıyordum camilerden. Ya en geç biziz. Biz de 2 veya 3 kişiyiz. Yaşımız 20-25. Bu yaşlı amcalar giderse bu camilere kim gelecek? Samimi söylüyorum, aşağı yukarı Laleli Camii büyüklüğünde bir cami. Çok rahatlıkla yemin edebilirim, cemaatinin yarısından fazlası 25 yaşından küçüktü. Tabii. O kadar sene önce, az önce söylediğim yıllardaki üzüntümü hatırladım. Ya biz boşuna üzülmüşüz. Allah'ın dini için o zaman üzülüyorduk, şimdi de Allah'ın dini için seviniyoruz. Yani gerçekten çok duygulandırıcı bir hadise oldu benim için. Böyle birden dikkatimi çekti, baktım. Cemaatin yarısından fazlası 25 yaşından küçük. Çok büyük bir hadise. Düşündüm, bir yani sistemin ödü kopuyor. Yerel sistemin de dünya sisteminin de. Bir de düşündüm, faraza okullar açıldığı zaman namaz vakitlerine göre düzenlense şu okul saatleri. Resmi daireler, hükümet daireler namaz vakitlerine uygun bir şekilde düzenlense. O zaman görsünler bakalım. Şu inkarcılar, şu Rab tanımazlar, şu laikler, şu bilmem neler kendilerini nereye koyacaklar? Neyi inkar edebilecekler? Neyi reddedebilecekler? Yoksa şu kadar 100 yıldır Allah'a karşı verdiğimiz mücadeleden sıfıra sıfır elde bir şey yok mı çıktık diyecekler. Öyle çıksalar yine iyi. Yani tamam, bu olanla kanmak, oturmak manasına söylemiyorum. Hayır. Vallahu galibun ala emrihtir, tecelli edecek olan. Allah emrinde galip gelecek olandır. Hiçbir zaman hiçbir küfür Allah'ın nurunu üfleyerek söndürememiştir. Ama bizim de bu nurun söndürülmemesinde payımızın olması bizim için ayrı bir şereftir. Bizim davamız budur, meselemiz budur. Yoksa biz Allah'ın dinini kurtaracağız diye bir şey için ortada olamayız. O bize düşmez. Biz Allah'ın dini vesilesiyle, dinini vesile ederek kendimizi kurtarmak davasındayız. Meselemiz odur. Dolayısıyla vahiy konusunda bizim özellikle izahı noktasında Kur'an-ı Kerim'in de önümüzde belirlediği en önemli hadise, vahyin tarihsel gerçekliği, yani bugünkü manada tarihsel okuma manasına söylemiyorum, tarihi gerçekliği diyelim, tarihi bir hakikat oluşu, vahiy öyle bir hakikattir. Kur'an-ı Kerim de bu hakikate özellikle vurgu getiriyor. Bir sonraki ayette şöyle diyor: daha nice rasuller var diyor, onların bir kısmını sana daha önce söyledik, anlattık, bir kısmını da daha henüz anlatmadık. Yani Kur'an-ı Kerim'de adı zikredilenlerden ibaret değildir bu risalet kervanı. Ebu Zer'in Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sorduğu bir soru, diyor ki ya Resulallah, kaç peygamber geldi, nebi geldi? Cemmen gafiren diyor. Çok büyük bir kalabalık diyor. Çok büyük, çok kalabalık. Çok fazla geldi. Dolayısıyla bu büyük kalabalık ve bu büyük kalabalığı ister mümin olarak ister münkir olarak görmüş olanların yaşadıkları bu tarihi vaka, nübüvvetin, vahyin, risaletin bizim için en büyük delilidir. Konumuz Kur'an-ı Kerim vahiy olması hasebiyle Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşu üzerinde dediğim gibi inşallah meydan okuyan ayetler gelince onlar üzerinde sırası geldikçe çeşitli yönleriyle durmaya çalışırız veya durabildiğimiz kadarıyla. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e göre Kur'an'a karşı bazı görevlerimizden de kısaca bir bahsetmek istiyoruz ve burada herhalde konumuz da nihayete ermiş olacak. Fazla bu konuyla ilgili serdedilebilecek çok ayet olmakla birlikte ben bazılarından bahsedeceğim. Bir, elbette ki Kur'an-ı Kerim'e karşı ilk vazifemiz ona iman etmektir. Mesela Kur'an-ı Kerim de kendilerine kitap verilenlerin hepsine sesleniyor. Ey kendilerine kitap verilenler, beraberinizdekileri tasdik edici olmak üzere indirdiğimiz kitaba iman ediniz. Kendilerine kitap verilenler bu kitaba iman etmek, tasdik etmekle yükümlü oldukları gibi elbette bu kitabın indirildiği nebinin ümmetinin de evleviyetle bu kitaba iman etmeleri, öncelikle bu kitaba iman etmeleri söz konusudur. Yani çok fazla ayetler var, tadat edilecek. Sadece bir ayet-i kerime üzerinde durmak yeterlidir. İkinci husus, bu kitap üzerinde düşünmek, tefekkür etmek, tedebbür etmek, tezekkür etmek, bütün bunlar hepsi bizim düşünmek ile ifade etmeye çalıştığımız düşünmenin çeşitli şekilleri ve etkilerini ifade eden Kur'ani terimlerdir. Bunlardan da Nisa suresi 82. ayet-i kerime enteresan bir sitemle kitap ehline hitaben görünüyor. Fakat bu vesileyle şunu aktaralım. Abdullah İbni Abbas bir gün Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir ayetini tefsir ediyor. Dinleyenlerden birisi o İsrail oğulları hakkında inmiştir diyor. Öyle mi diyor? Nerede acı şey varsa İsrail oğullarına, nerede tatlı şey varsa size mi? Ha, yani kitap ehline hitap ediyor diye bizim o bizimle alakası yok diyebilecek bir hadisemiz yoktur. Ayet-i kerime dediğim gibi üzerinde düşünmekle alakalı Nisa suresi 82. ayet-i kerime. Efela yetedebberunel Kur'an. Kur'an üzerinde tedebbür etmezler mi? İyiden iyiye düşünmezler mi? Velau kana min indi gayrillahi levecedu fihi ihtilafen kethira. Eğer o Kur'an Allah'tan başkası tarafından gelmiş veya Muhammed tarafından uydurulmuş olsaydı onda çok tutarsızlıklar göreceklerdi. Dolayısıyla bu tefekkürün bizi ilk ulaştırması gereken netice bu ayet-i kerimeye göre bu kitap Cenab-ı Allah'ın kelamıdır. Bir söze değer vermek o sözün sahibine göredir. O sözün sahibinin makamına göredir. Uluhiyet ve rububiyet makamı, halikiyet makamı üzerinde de bir makam yoktur elbette. Dolayısıyla bu söze tezekkür ederken, tedebbür ederken onun üstünde hiçbir söze tanınmayacak, hiçbir söze tanınmayacak değeri, itibarı, kıymeti, özelliği, makamı, mevkiyi tanıyarak bu kitap üzerinde düşünmek icap ediyor. Kur'an-ı Kerim'i okumak, Bu da bizim Kur'an-ı Kerim'in yine kendisinin belirttiği üzere Kur'an'a karşı görevlerimiz arasındadır. İsra suresinde iki ayet-i kerime var. Pek çok ayet-i kerime de var da onlardan sadece ben iki tanesi üzerinde duracağım. اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ عَسَى اَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Güneşin batıya doğru kaymasından gecenin karanlığına kadar namazı dosdoğru kıl. Sabah Kur'an'ını da, bakın burada Kur'an ve namaz özdeşleştirilmiş. Bütün buradaki Kur'an kelimesi bütün İslam alimleri tarafından aynı zamanda bunu sabah namazında Kur'an okumak olarak tefsir etmişlerdir. Yani Kur'an tarifini yaptık ya, okuması bir ibadet. Bazı müfessirler daha da ileriye götürmüşler. Bu kanaati yabana atmak mümkün değil. Okumasını bilmesen dahi Kur'an hattına Allah için nazar etmek bile ibadettir demişlerdir. Bana göre yabana atılacak bir söz değildir. Yabana atılacak bir içtihat değildir. Allah'ın kelamına. Ömer radıyallahu anh, Kur'an okuduktan sonra Kur'an'ı öper. Bu benim Rabbimin menşurudur derdi. Yani Rabbimden bana gelen bildirgedir. Rabbimden bana gelen tahmimdir. Rabbimden bana gelen efendim nizamnamedir deyip öperdi. Bu bile işte Rabbimin menşuru diye tazim ediyor, öpüyor. Elbette ki bu öpmenin kendisi bile bir ibadettir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i okumak da gerçekten tartışılmaz bir ibadet. Bu birçok ayet-i kerime. Kur'an-ı Kerim'i tebliğ etmek, yani Kur'an'dan bildiğin kadarıyla bildiğini bilmeyenlere ulaştırmak. Bu hususta notlarımda Maide suresinden 67. ayet-i kerime var. Biliyorsunuz Nebi'ye emir, ümmetine de emirdir. Eğer o emrin ona mahsus olduğuna dair başka bir delil yoksa, emrin Nebi'ye has olduğuna dair bir delil yoksa, bir Nebi'ye verilmiş olan emir ümmetine de aynen geçerlidir. İşte burada böyle bir emirle karşı karşıyayız. Dediğimiz gibi 67. ayet. Ya eyyuhar rasul bellig ma unzile ileyke min rabbik. Ey rasul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Resul'e verilmiş olan, bu Resul'le indirilmiş olanı tebliğ etme emri, onun ümmeti olarak da biz de şöyle okumalıyız. Ey ümmeti Muhammed, Resulünüze indirileni tebliğ ediniz. Ayeti kendimize böyle hitap ediyor, kabul etmeliyiz. Ey Muhammed ümmeti, ey Muhammedur Resulullah diyen ümmet, onun tebliğ etmekle yükümlü olduğu kitabı siz de tebliğ ediniz. Yoksa tebliğ etti. Sahabe-i kiram böyle mi anladı? Anlasaydı hiçbir sahabinin, efendime söyleyeyim, ne Kuzey Afrika'da, ne Şam'da, ne Irak'ta, ne şurada, ne burada kimseye gelin size Kur'an-ı Kerim okutalım demeleri gerek olmazdı, gerekmezdi. Abdullah bin Mesud, Kur'an okumak isteyenlerin sayıları çoğalınca tek tek okutamıyor. Ne yapıyor? Bütün cemaate, camideki cemaate adeta cami yerinden kalkacak şekilde kendisi okuyor. Hepsi birlikte onun okuduğunu ayet ayet tekrarlıyor ve böyle Kur'an üretti. Kur'an'ı öğretmek, tebliğ etmek, ahkamını öğretmek. Bütün ashab-ı kiram, herkes bildiği kadarıyla kendisinden sonra gelene nakletti, ondan sonraki gelene, ondan sonrakine, iman edenlere ve etmeyenlere, bilenlere ve bilmeyenlere. her vesileyle Kur'an'ı insanlara ulaştırmak için bir fırsat olarak değerlendirdiler her vesileyi ve bunu yaptılar. Çünkü onlar Kur'an'a karşı sorumluluklarının bilincindeydiler. Tamam ben öğrendim, amel ediyorum diye yetinmezlerdi, yetinmediler de. Yetinmediler, bildirip durdular. Kur'an-ı Kerim'i, yani pek çok ayet-i kerimeden ben sadece birer ayet-i kerimeyle yetiniyorum. Kur'an-ı Kerim'i tatbik etmek. Bu da Kur'an'a karşı vazifelerimizdendir. Tedrici olarak ben böyle bir tedricilikle sıralamaya çalıştım. Tabii bu, biz Kur'an-ı Kerim özel olarak diyoruz. Aslında Allah'ın bütün vahiyleri için bu böyleydi. Yani önceki ümmetler de şu anda söylediklerimizle kendi kitaplarıyla aynen muhatap idiler. Bu ayet-i kerime işte bunu söylüyor. كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّب۪ينَ مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ ف۪ي مَخْتَلَفُوا ف۪ي. Bizi ilgilendiren bölümü bu. İnsanlar tek bir ümmetti. Allah nebileri, enbiyayı müjdeleyiciler ve inzar ediciler olarak gönderdi. Onlarla da kitabı insanların anlaşmazlık konularında aralarında hükmetmek üzere indirdi diyor. Kitabı insanların anlaşmazlığa düştükleri konularda hükmetmek üzere indirdi. İnsanların ihtilaf ettikleri konuların başında elbette ki Cenab-ı Allah ile ilgili konular geliyor. Vahdaniyeti, efendime söyleyeyim hakimiyeti, hüküm koyuculuğu, kanun koyuculuğu, din koyuculuğu vesaire. Ondan sonra hak, batıl, helal, haram gibi bütün meseleler insanların ihtilaf edebileceği her türlü mesele. Yerine göre çaresiz kalmış bir kadının kocası tarafından zihar edilmesi haliyle ilgili olarak bile Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim indiriyor. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا وَتَشْتَك۪ي اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَابِرَكُمَا diyor. Allah seninle kocası hakkında tartışan o kadının söylediklerini işitmiştir. Allah sizin ikinizin kendi aranızdaki konuşmaları duyuyordu diyor ve ondan sonra ilgili hüküm nazil oluyor, belirtiyor. Demek ki Kur'an öyle şu mesele önemlidir, bu mesele önemlidir, bu mesele dünya meselesidir, bu mesele ahiret meselesidir. Ne Kur'an ne ondan önce Allahü Teala'nın indirdiği diğer vahiyler. Hepsinin ana meselelerinden bir tanesi, neticesi, imanın da neticesi budur. İnsanların aralarındaki ihtilaf konularında Kur'an'ın ve kısacası genel olarak ilahi vahyin tahkim edilmesidir. Cenab-ı Allah'tan hayatımızın her kademesinde, ferd olarak, beşeriyet olarak Kur'an-ı Kerim'i tahkim eden mesutlardan, bahtiyarlardan bizleri eylemesini niyaz ederim. Sabrınızı taşırmayacağım. Son iki kelime herhalde bir beş dakika içerisinde bitirmeyi düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'in biliyorsunuz bölümleri vardır. Sureler vardır. 114 sure vardır Kur'an-ı Kerim'de. Bir de Kur'an-ı Kerim'de her bir surenin belli sayıda ayetleri vardır. Sözlükte sure yüksek rütbe, mevki, makam, kalenin burcu gibi manalara geliyor. Yüksek tabakalar, katlar gibi manalara geliyor. Terim olarak ise Kur'an-ı Kerim'in çeşitli uzunlukta, farklı uzunluklarda olan ve her birisinin kendisine göre bir veya birkaç ismi bulunan her 114 bölümden, sonu başı belli, 114 bölümden birisine biz ne diyoruz? Sure diyoruz. Çünkü gerçekten Kur'an-ı Kerim'in her bir suresi başlı başına bir burçtur. Bir yüksekliktir, bir müstesna özelliği vardır ve adeta her birisi bizim hayatımızın, gerek günlük hayatımızın, gerek ferdi hayatımızın, gerek ailevi hayatımızın, itikadi hayatımızın, değerler dünyamızın bir veya birkaç bölümünü adeta sur ile çeviriyor ve muhafaza altına alıyor gibidir. O manada sure böyle bir yüksekliği ve hususiyeti vardır. Ömer radıyallahu anh, ashab-ı kiram surelerin bütünlüğünün şuurundaydılar. Uzun bir zaman zarfında Bakara suresini ahkamıyla beraber, öyle bizim veyahut da ezber manasına okuyalım geçelim değil. O onu biliyor zaten, ezberlemiş de ahkamını içine sindire sindire, belki hayatına tatbik ede ede Bakara suresini ezberlediği veya hıfz ettiği, hıfz diyelim biz buna, tahammül ettiği, Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle tahammül ettiği kanaatine ulaşınca Müslümanlara ziyafet veriyor. Çünkü kendisi için o sureyi öğrenmekle pek büyük bir konuma yükselmiş olduğunu belirtiyor. Bu vesileyle şöyle bir hadis de hatırlatalım. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, Kur'an'ı kıyamet gününde Cenab-ı Allah Kur'an okuyanlara diyecek ki, dünyada okuduğunuz gibi okuyun. Her bir ayet okudukça bir derece yükseleceksiniz. Varacağınız en son derece okuduğunuz son ayet tarafından belirlenecektir. Her bir derecenin de mesafesi yer ile gök arası kadardır. Gel de Kur'an okuma, gel de Kur'an ezberleme. Budur. Ayete gelince, ayet alamet, işaret ve belge gibi manalara geliyor. Kur'an-ı Kerim'in çeşitli uzunluklarda, bazen bir cümleden, bazen yarım cümleden, bazen tek bir harften oluşan çeşitli uzunluklarda surelerin özel bölümleridir. Yani Kur'an-ı Kerim'in ayet sayısı ne? 6666, o bildiğim kadarıyla en eski Zamakşeri'ye kadar uzanıyor. Daha sonra, daha önce bilmiyorum. O yuvarlak bir hesap olsun diye 6666 diye başlıyor. 1000 tanesi iman, 1000 tanesi kıssa, 1000 tanesi şöyle, 1000 tanesi böyle. Ondan sonra 50 tanesi nasih mensuh, 16 tanesi şöyle diye bitiriyor. Bu ezberlenmesi kolay olsun diye pedagojik açıdan uydurulmuş bir formüldür. Kur'an-ı Kerim ayet sayısının şeyi, gerçek rakamı bu değildir. Çeşitli sayımlara göre bazı itibari farklılıklar var. Rakamsal farklılıklar var ama Kur'an-ı Kerim'in harf ve kelime sayısı itibariyle bu manada o farkı hiç etkilemiyor. Ayetlerle ilgili olarak da kısaca söyleyeceğimiz budur. Bugünkü dersimiz de burada benim size aktarmak istediklerim nihayete ermiş oluyor. İnşallah önümüzdeki derste de kısaca tefsir nedir, tefsirin kısa bir özeti, mahiyeti, ana hatlarıyla alakalı çeşitli bazı önemli konuları gündeme getireceğiz, şey edeceğiz. Yoksa böyle İslami, yani bizim ilmi terminolojideki adıyla ulumul Kur'an dediğimiz Kur'an ilimleri üzerinde, sırf onlar üzerinde duracak olursak herhalde 1-2 senemiz bununla gidecek. Biz bu 1-2 seneyi 1-2 derse sığdırmaya çalıştık, tavsiye üzerine, ki isabetli oldu. Önümüzdeki derste de şey edeceğiz. Ondan sonra inşallah Bismillahirrahmanirrahim diyerek Rabbi yessir ve la tuassir niyazıyla Kur'an-ı Kerim'in dediğimiz gibi o uçsuz bucaksız deryasının kenarında, kıyısında dolaşmaya çalışacağız. Tekrar Cenab-ı Allah'tan her türlü hayra vesile kılmasını niyaz ederek sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah ecrinizi, ecrimizi versin inşallah, mahrum etmesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah.